niedzielę, bo takiego komedy państwo może nie znają, a warto. EAPS na żywo, ale z taśmy od 19.05. Autopromocja. Sobota, 9 dzień marca, minęła godzina 6, tu Trójka. I serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przed południem w Warszawie spotkanie przedstawicieli rządu z rolnikami. Mają paść propozycje dla protestujących. Szpital, który odmówi kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, straci kontrakt, zapowiada minister zdrowia. Tegoroczna zima w Stanach Zjednoczonych była najcieplejszą w historii pomiarów. O 10 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w Warszawie premier Donald Tusk i minister rolnictwa Czesław Siekierski spotkają się z rolnikami. Szef rządu w czwartek mówił, że będzie miał ważny komunikat dotyczący Zielonego Ładu, m.in. w sprawie przepisów dotyczących ugorowania. Minister Siekierski podkreślił, że na spotkaniu mają zostać przedstawione pewne propozycje dla rolników i potrzebny będzie kompromis z obu stron. Przypomniał, że jeśli chodzi o Zielony Ład, to Unia odstąpiła m.in. od ograniczeń zużycia pestycydów. Odstąpiła Unia od ograniczenia zużycia pestycydów, uproszczono problem ugorowania, wprowadzono możliwości pewnych upraw, ale tutaj nasze stanowisko jest bardzo jednoznaczne. Chcemy, aby w roku 2024 nie było ugorowania, a w latach następnych chcemy, aby ugorowanie było dobrowolne i w ramach ekoschematów za ugorowanie, żeby rolnicy mogli otrzymywać środki, żeby mieli po prostu płacone. Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej trwają protesty rolników. Ich główne postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu i uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza wspólnoty. Parlament Europejski będzie naciskał na unijne kraje i Komisję Europejską w sprawie embarga na żywność i produkty rolne z Rosji. Z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że największa frakcja w Parlamencie Europejskim, chadecka, do której należą deputowani PO i PSL, zgłosi w poniedziałek wniosek o debatę na sesji plenarnej w Strasburgu. Plan czterodniowej sesji jest już uzgodniony i zatwierdzony, ale jeszcze podczas jej otwarcia w poniedziałek można zgłaszać wnioski o dopisanie do porządku obrad debat i to właśnie chcą zrobić deputowani z Grupy Europejskiej Partii Ludowej i są przekonani, że ich wniosek uzyska akceptację. O tym, że na razie nie ma zgody wśród unijnych krajów na embargo na żywność i produkty rolne z Rosji, informowałam w środę po rozmowach z europejskimi dyplomatami i urzędnikami. Część krajów obawia się bowiem odwetu ze strony Rosji, bo Unia więcej eksportuje do tego kraju, około 7 miliardów euro rocznie, aniżeli sprowadza. Import z Rosji do Unii jest na poziomie około 2 miliardów euro. Chadecy uważają, że konieczna jest presja w tej sprawie na komisję i unijne rządy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W poniedziałek do konsultacji społecznych ma trafić rozporządzenie minister zdrowia o zmianie warunków umów pomiędzy NFZ-em a szpitalami, które prowadzą oddziały ginekologiczno-położnicze. A zgodnie z nim, jeśli szpital odmówi kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, to straci kontrakt, zapowiada minister Izabela Leszczyna. Bezpieczna terminacja ciąży w sytuacjach dopuszczonych polskim prawem, tych, które są zapisane w ustawie. Dziewczyny, kobiety, macie prawo być świadome i bezpieczne. 11 kwietnia Sejm zajmie się projektami ustaw dotyczącymi aborcji autorstwa Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Szybsze podróże, więcej pociągów i nowe przystanki. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały kontrakt na przebudowę linii kolejowej z Limanowej do Klęczan. To element większego projektu, dzięki któremu podróż z Nowego Sącza do Krakowa skróci się do 1 godziny. Linia zostanie wybudowana w nowym śladzie. Na niespełna 13-kilometrowym odcinku powstanie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który będzie miał prawie 4 kilometry. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że inwestycja oznacza rewolucję komunikacyjną w regionie. Nie tylko skróci czas połączeń, nie tylko sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale dadzą szerokie pole manewru dla przewoźników. Po modernizacji pociągi pasażerskie na tym odcinku będą mogły jeździć do 160 km na godzinę. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że inwestycja jest wyzwaniem dla wykonawcy. Tę starą linię kolejową o parametrach sprzed 100 lat. Prostujemy. Przebudowa odcinka Limanowe-Klęczany ma się zakończyć w 2026 roku, natomiast cała inwestycja o nazwie Podłęże-Piekiełko ma zostać zrealizowana do 2029 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tegoroczna zima w Stanach Zjednoczonych była najcieplejszą w historii pomiarów w tym kraju, poinformował amerykański Urząd do Spraw Oceanów i Atmosfery. Stosunkowo wysokie temperatury doprowadziły m.in. do ogromnych pożarów w Teksasie, a także spadku grubości pokrywy lodowej na wielkich jeziorach. Średnia temperatura zimy w części kontynentalnej wyniosła nieco ponad 3 stopnie Celsjusza. To więcej niż poprzedni rekord z 2016 roku, wynoszący 2,5 stopnia Celsjusza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca szykuje nam się dziś za oknami. W centrum i na północy kraju dzień ma być bezchmurny lub z zachmurzeniem małym, choć jeszcze teraz Mazury i Kujawy przykryte są kołderką z chmur. No, ale mamy jeszcze wczesną porę. Z biegiem dnia ewentualne zachmurzenie będzie pojawiało się od południowego zachodu Polski, ale to bliżej wieczora. No, ta kołdra będzie zaczynała przykrywać nogi. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni nad morzem, około 8 w centrum do 11 stopni Celsjusza na południu, a w tej chwili niemal wszędzie jest jeszcze minusowo, około 10. Temperatury już powinny być na plusie w całej Polsce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 6. Bed and breakfast. Otwieramy sobotę w Trójce. Tak. Dzień jest. Dobry. Dzień dobry. Rafuzar, tak. Robert Grzędowski. Jesteśmy. Jest cała ekipa dzisiaj. Także Olga Szućko, Bartosz Bielecki i Stanisław Perzyna. I kawa. I ciastko, które od ciebie dostałem. Też, tak, bardzo jest dobrze. To miłe. Bardzo miłe, kawa, ciastko. Rozpoczynamy ten poranek w dzień urodzin. Amerigo Vespucci. Po hiszpańsku Ameryko. Ameryko. Mm-hmm. No to właśnie dlatego Ameryka nazywa się Ameryką, tak że jest, ten tak. pan w XV-XVI wieku opisywał. Nie odkrył, ale opisywał, tak. Tak, wszyscy myśleli, że odkrył i nazwali Amerykę właśnie od jego imienia. Ameryka. Ale tak sobie myślimy, gdyby nie Amerigo Vespucci, gdyby on na przykład nie miał talentu pisarskiego albo, tak. albo nie podróżował, to jak nazywałby się ten kontynent? No właśnie. Ten za wielką wodą. Jankowo? Tak. Robertia. No na przykład. No. Może państwo mają jakieś pomysły. Ja zaproponuję, a tak z polskiego, Zawodzie. Niech będzie Zawodzie. A jeśli państwo mają jakieś pomysły, to prosimy oczywiście o kontakt 22 i 7 trójek. To numer do państwa dyspozycji. Lub bibimapapaskieradio.pl. Też można do nas pisać mailowo. Za chwilę będziemy mówić troszkę o tym, co nas czeka w nocy z jutra na pojutrze dokładnie. A więc ceremonia. W Ameryce właśnie. Oscarowa, właśnie w Ameryce. W Jankowie. W Zawodziu. I będzie nam o tym, co się będzie działo w trakcie ceremonii Oscarowej opowiadał nasz serdeczny przyjaciel, ale może zróbmy to po filmowemu. Nagrody, gwiazdy i czerwony dywan. Już za chwilę. Johnny Patch. Go to the mountain if you must. My modus operandi is carpe diem, whether de facto or de jure. Comprende, the people versus, you ain't a sensei. Teaching that style of wordplay, weaker than Wednesday. Regardless of what your friends say, they're all disabled, stricken from the record and deemed inadmissible. While this long arm of the law grabs a mic to shoot dope lines first and ask questions later. The death sentences of this live litigator to close the case tighter than the jaws of a gator. Stenographer, the steady logging, the jargon that your counselors are barking in hopes of a plea bargain. But when you read back verbatim what they're saying to persuade them, you realize exactly how I play them. I come with the truth, whole truth, and nothing but, cause the truth hurts just as much as fucking with live will. I prove skill with refills from now until plagiarizing MCs get their flows distilled. You by my side, as long as you return into these arms of birth. Baby, I won't die. Just take a look inside, into these eyes that burn. Come to these arms that yearn. I won't die if you leave me high. I won't die if you're not by my side. And the truth hurts because the truth is all there is. Handsome Boy Modeling School. No, to jest o mnie zespół. A propos, tak właśnie. No i dzisiaj mówiliśmy, prawda, że jest America Vespucci Day. Tak, jest dzień urodzin. Już teraz trudno mi policzyć, których w 1451 roku urodził się Amerigo Vespucci, człowiek, od którego imienia nazwana została Ameryka. Włoch, który pracował dla Hiszpanów. A po hiszpańsku mówi się Ameriko. I dlatego, dlatego właśnie Ameryka. Jeśli państwo mają pomysł, jak mogłaby się nazywać Ameryka Południowa czy Północna, gdyby nie żył, nie tworzył swoich listów i wspomnień, albo po prostu nie pływał statkami Amerigo Vespucci, proszę dać nam znać 22 i 7 trójek lub BNB. A właśnie, bbmałpa.polskieradio.pl. Bibi. Ale mam eksperta. Od Ameryki? Ameryki? Tak. Johnny Pać, witamy. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Janku, to jest duże święto w Stanach? Wiecie co? Na pewno zauważalne, ale myślę, że tych świąt jest tak dużo w Stanach Zjednoczonych, że niby los tak naprawdę o nim wie. Natomiast media odnotowują to. Natomiast też tak, czy przeciętny Amerykanin na ulicy spotkany kojarzy historię, to ja bym miał wątpliwości. Nie chcę tutaj nikogo poniżać, ale Amerykanie to bardziej żyją takim swoim życiem, a Amerykanie to, co bardzo było mało tam kojarzą, setki lat temu, to jakby nie ma znaczenia. Już pewne koło zostało wprawione w ruch, to już się stało, to już jest, to wszyscy wiedzą, to po co pamiętać jakieś tam zamierzchły czasy. Takie podejście na ludzie trochę Amerykanów. Janku, ty masz jakiś pomysł w kwestii tego nazewnictwa? Jak mogłyby się nazywać Ameryki, gdyby nie Amerigo Vespucci? No miały być Indie, wiecie. Natomiast wiecie co, ja tak powiem, nie wiem, czy to będzie na temat, natomiast jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, to tak mówię, no jak to się żyje, jak te Stany nazwać, to pamiętam, że osoba, która mnie zatrudniała do pierwszej pracy, mówi: Ameryka, największa podróba na świecie. No proszę, proszę. No proszę, rzeczywiście, może coś w tym jest. No, Jamajka i tak dalej, to się nazywa West Indies po angielsku, prawda? Tak, cały czas. Oscary. No właśnie. Jan Pachlowski już gotowy. No dla nas to będzie noc, dla ciebie bardzo, Janku, korzystna pora oglądania Oscarów. I na co czekasz najbardziej? Przede wszystkim, słuchajcie, zastanawiałem się, ja na początku tygodnia, jaki będzie kolor dywanu, bo przypomnę, że po niespodziance związanej z zeszłorocznym dywanem, on był w kolorze szampana, no to wszystko wywróciło do góry nogami taką tradycję Hollywood, Amerykańska Akademia Sztuki i Filmu potem ujawniła, że w tym roku powróci do tej tradycyjnej czerwieni. Wiecie co, jak ja byłem w Hollywood na tym czerwonym dywanie, relacjonowałem między innymi dla trójki. A wiecie co, to wcale nie jest aż taka wyjątkowa rzecz, bo chciałem wam powiedzieć, że ja relacjonowałem do trójki właśnie z czerwonego dywanu, ale to też taka ciekawostka związana, bo trzeba było mieć specjalną akredytację, żeby oczywiście być na tej gali, bo tak chyba można mówić, gali czerwonego dywanu, która jest na początku w ogóle tej całej ceremonii. Natomiast tak się przyglądałem wtedy dokładnie temu dywanowi, on jest taki niby cudowny, niby czerwony, niby wszyscy o nim mówią, a to taka zwykła wykładzina. I jeszcze powiem państwu, że warta około 30 tysięcy dolarów. Rozłożone. Natomiast ta tradycja w ogóle sięga 1922 roku, kiedy to showman Sid Grauman rozwinął jeden z takich właśnie czerwonych dywanów z okazji premiery Robin Hooda w egipskim teatrze w Hollywood i ceremonia wręczenia Oscarów przyjęła ten zwyczaj 1961 roku i od tego czasu ten specjalny odcień znany jako Academy Red jest wizytówką właśnie wydarzenia. I proszę sobie wyobrazić, że fani, którzy oglądali za płotu, jak ten dywan był oficjalnie rozkładane, niesamowicie się cieszyli, że ponownie Hollywood wraca do tradycji. Posłuchajmy zresztą. Jumping for joy. I can't believe it. The red carpet is back. No i rzeczywiście, tak jak słyszycie, powrót do tutaj historii i no aż skakali z radości z tego powodu, że no jest ten powrót do tej tradycji. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jaka jest ważna, bo w ogóle Amerykańska Akademia Filmowa stała się taka bardziej międzynarodowa. Mhm. O tym się wcale nie dużo mówi, ale zwróćcie też uwagę i proszę niech państwo zwrócą uwagę, że w ostatnich latach coraz śmielej przewija się kino nie tylko związane z tym stricte światem Hollywoodu, nie tylko to wysokobudżetowe, ale w ogóle kino światowe. I to się właśnie wiąże z tym, że członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej są tacy bardziej różnorodni. Jest ona zdecydowanie bardziej różnorodna etnicznie i to widać właśnie także po wynikach. I krytyka Zbigniewa Banasia, on jest wyjątkowym znawcą amerykańskiego kina, zresztą wykłada historię amerykańskiego kina, także polskiego, na prestiżowym chicagowskim Uniwersytecie Loyola. Zapytaliśmy go właśnie o to, czy też w tym roku podczas 96. ceremonii rozdania Oscarów możemy się spodziewać nie tylko dominacji Stanów Zjednoczonych, nie tylko dominacji Hollywoodu, ale także przebicia się kina światowego, tego nie do końca związanego z Hollywood. Posłuchajmy. przypadku innych produkcji spoza Stanów Zjednoczonych będą one również zauważone. Tu wygląda na to, że w kategorii najlepszego scenariusza oryginalnego wygra film francuski Anatomy of a Fall. To oznaczałoby, że w pokonanym polu będą filmy amerykańskie, takie jak The Holdovers czy Maestro. A zatem będziemy przyglądać się na to, jak szeroka jest paleta przyznanych w tym roku Oscarów. Również parę Oscarów powinien wygrać film Poor Things, Biedne Istoty, ma wszak aż 11 nominacji, a to jest kolejna produkcja w dużej mierze europejska. Reżyserem jest, jakby nie było, Grek Yorgos Lanthimos. I słuchajcie, oczywiście strefa interesów, film brytyjski w kooprodukcji amerykańsko, także polskiej, w pełni zrealizowany w Polsce, ale jest w języku niemieckim. Jeżeli wygra, ma bardzo dużą szansę w kategorii międzynarodowej, to wówczas na scenie powinna pojawić się polska producent Ewa Puszczyńska i to będzie taki mocny polski akcent, mamy nadzieję, podczas tej 96. ceremonii. I na podsumowanie, słuchajcie, Amerykańska Akademia Filmowa zastrzega sobie prawa do nieinformowania, ile Oscar, ta w ogóle statuetka jest tak naprawdę warta, jednak według niezależnych jubilerów ta kwota nie przekracza $500. Oscar zbudowany jest z brązu, zgodnie z zaleceniami sprzed prawie 90 lat, pokrywany jest 24-karatowym złotem, a koszt całej ceremonii zorganizowania właśnie tego wszystkiego to jest około 50 milionów dolarów. No, no i, proszę, to, i to już w tych 50 się, milionów, prawda? Te kilkanaście statuetek za $500, to tam jest. Widziałem, że byłbym zbulwersowany, że tak mało, prawda? Zdziwiłem się, że tak mało, 500 dolców, ale tu jest wartość sentymentalna, no, wartość właśnie artystyczna, dużo tak większa. Zupełnie nie po amerykańsku, prawda? Janku, wielkie dzięki. Kto wygra? Na lepszy film? Oppenheimer będzie, wiecie, w tym roku. Tak się mówi, Oppenheimer, Barbie. To ma być wieczór, natomiast Open myślę, Barbie, że tak, ale myślę, że zdecydowanie Oppenheimer. No i ja trzymam kciuki za strefę interesów. Ja wiem, że ten film teraz w Polsce wszedł do kina, ale jest tutaj zauważony w Stanach Zjednoczonych. Jest, tak? Tak, jest to bardzo ciekawy film. Niesamowity też jest dźwięk. Naprawdę można zamknąć oczy i wyobrażać sobie ten film na podstawie tego, co się słyszy. Też w kategorii dźwiękowej może otrzymać Oscara. Trzymamy kciuki, bo ja też na koniec chciałem podkreślić, że naprawdę od kilku dobrych lat. My się przewijamy w tym świecie Hollywood pod względem właśnie, że nasze polskie produkcje, albo tam, gdzie mamy jakiś udział, zauważone są, one są nominowane do statuetek, ale sama nominacja do statuetek jest naprawdę czymś wyjątkowym. Nie zawsze trzeba Oscar dostać, ale to, że już jest nominowanym, jest to wielką, ale to wielką sprawą. I czy polskie dokumenty, czy pamiętam film taki krótkometrażowy, fabularny, Sukienka 2 lata temu, tak, to przecież miała być praca dyplomowa. On znalazł się tutaj w nominacji do Oscara. Coś niesamowitego. Dlatego mnie bardzo cieszy, że te polskie wątki na właśnie tych ceremoniach w ostatnich lat, ceremoniach Oscarowych są, Janku, zauważone i w jakiś sposób istniejemy. Wielkie dzięki. Jan Pachlowski z Janowa, z Jankowa. Dziękuję. Z Janowa, można powiedzieć. Nie, z Jackowa. Z Jackowa, przepraszam. Trzymaj się, wielkie. Na razie. To miała być praca dyplomowa, był prawie Oscar. To miały być tylko studia, a znów mogę zapowiedzieć kolejną piosenkę w Trójce. Renata Przemyk, Tylko Kobieta. Przeczeka, gdy za jasno by mordę bić, a jak zbyt grzeczny gość ukłoni się na złość, to cóż, przykro mi. Raz kiedyś w autobus wsiadł, autobus wiele ma wad, szepnął gość i zanim mrugnął, to już bez czucia pan. Tylko kobieta poprawia trans, tylko dla kobiet jest czegoś wart. Liryczny zbyt, czuły jak nic, zobaczysz go, pokochasz mig. We'll be right back. lat. Sam lubił z niego się śmiać. Zbyt elokwentny gość, raz nie zrozumiał go, więc już gryzie piach. Tylko kobieta sprawia trans. Tylko dla kobiet jest czegoś wart. Liryczny rzecz, czuły jak nikt. Zobaczysz go, pokochasz w mig. Tylko kobieta sprawia trans. Tylko dla kobiet jest czegoś wart. Liryczny rzecz, czuły jak nikt. Zobaczysz go, pokochasz w mig. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That was Madonna and this is Bed and Breakfast. Robert Grzędowski. I Rafał Zara. Masz takie... I imię, nazwisko, takie oscarowe, wiesz? Oscarowe, myślisz, poradziliby sobie? Robert Księdzia. I wychodzę zadowolony tak na scenę, już to widzę ja oczami krótko, więc jest okay. Wyobraźni. Ta Madonna tak brzmiała troszkę jak truba duży pod koniec, wiesz? Z tym instrumentem tak dętym. Ale rozmawiamy dzisiaj, drodzy państwo, o Oscarach, o ceremonii oscarowej, o całej tej gali, o czerwonym dywanie, który, jak słyszeliśmy, kosztuje tylko, myślę, że 50. tylko 30? No, 50, kilkadziesiąt tysięcy dolarów, nic specjalnego, ale Oscary to też te wszystkie wydarzenia, momenty, te sensacje. Tak. No pamiętamy, jak chociażby wychodził na scenę, odbierając Oscara, Adrian Brody za pianistę i ucałował Holly Berry, szokując wszystkich zgromadzonych na ceremonii. Pamiętamy, no to całkiem niedawno, jak Will Smith po tym, jak obrażona została jego małżonka, poturbował kolegę prowadzącego galę. No i tych momentów było sporo. No pamiętamy, że nie pojawił się na ceremonii odebrać Oscara także Marlon Brando. Tak, Indianka pojawiła się zamiast. Tak. To też świetny słynna moment. Historia, ale jeśli państwo mają jakieś takie wspomnienia oscarowe z takich gal, to także oczywiście zapraszamy do podzielenia się z nami. 227 trójek lub bb@polskieradio.pl. Ale mamy synchronizację. A ja chciałbym tak zacytować radiowo mój ulubiony moment oscarowy, bo on obrazuje idealnie dystans do siebie, jaki mają Amerykanie. Mhm. Niby piękna gala, niby wszyscy w smokingach. Okej, one w latach 70. może wyglądały dziwnie, te stroje wieczorowe, ale pokazuje absolutnie dystans. Rok 77, gala oscarowa, wychodzi na scenę Sylvester Stallone, wtedy no to czas Rockiego, także nagradzanego Oscarami. Tak. Wychodzi Stallone i nagle, gdy zaczyna mówić, z tyłu zachodzi go wybitny pięściarz Muhammad Ali. I don't know about anyone else, but I really feel it's a privilege to be here tonight, and I'm going to try my best to... What? Can't you see I'm working? You stole my script. Don't you see I'm working here? No, I saw it. I watched the movie. You stole my script. All that was me. I'm the Apollo. You can put me on for years. No, show me what you can really do. Show me what you can do. You stole my script. Tak, tak. Muhammad Ali uważa, że to on był prawdziwym Apollo Creedem. No, świetne są te momenty. Tak, i właśnie pokazują dystans, że ci ludzie potrafią z siebie myśli, że to jest zażartować. Dystans, czy to jest wszystko grane? Nie, ale wiesz, nie da się zagrać, czy zgodzić się nawet na taką ustawkę, jeśli nie masz do siebie dystansu. No też prawda. Tak. No, masz jakiś, Robercie, ulubiony film oscarowy? Ever? Ever oscarowy? Mm-hmm. No... Ojciec chrzestny. O, good call. No nie ojciec da się chrzestny, inaczej tak. Przecież. No i muszę się zgodzić. No a wasze najlepsze filmy? Oscarowe lub nie? Ulubione filmy? Zróbmy taki ranking. Może uda nam na się przykład pod koniec tej godziny szóstej złożyć taki króciutki ranking. bb@popolskieradio.pl lub telefon? 227 trójek. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul set to cry, girl, when I saw you and that girl walking around. Ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. No, I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace, and the reflection in a glass that I held to my lips. Now, baby, reveal these tears that are on my face. And baby, baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me, yeah. And baby, when I saw you and her talking. Oscar, Oscars, Oscars. No. A z amerykańskim akcentem? Oscars, Oscars, Oscars. O, no to bardziej w tę stronę. Słuchałem, oglądałem te filmy. Bardzo mi się... Nie te, tegoroczne Oscary, ale, tak? Ale wielu z tych filmów oglądałem. Bardzo mi się podobały. Szczególnie Poor Things, Emma Stone. I słuchałem też wywiad z nią. Jak ona, co jej się podoba w tej roli? Poor Things. Małe biedactwo chyba po prostu. Biedne istoty. Biedne istoty, a dziękuję bardzo. Ciekawa odpowiedź, ciekawa postać w ogóle. Emma Stone. She's just my favorite character of all time. Because... of that unlearning. She's totally without shame. She's pure joy and curiosity and experimentation and adventure and has no qualms about her body or her, you know, experience or food or drink or, you know, the way she relates to other people. It's so, it was so inspiring to me on a daily basis. And it was really, like, I miss her all the time because she was so... She's so alive and so open to life that it was like a very inspiring person to get to try to be every day or to live up to. Tak, chyba to się w ogóle kryje cały sukces i idea tego filmu, tak. Biedne istoty, prawda? Za tą postacią dziecka w ciele kobiety. Jest mocno eksperymentalna i świetne słowo. Unlearning, musiała oduczyć się, nauczyć się ponownie, Emma Stone, jak grać człowieka. Unlearning. Kolejny film, który chyba jest mój ulubiony film ever, Martin Scorsese. Tak się podobno wymawia. Scorsese, a nie Scorsese. Killers of the Flower Moon. Genialny, genialny film. About the Osage Indians. Osage się mówi po angielsku. I pytano Lily Gladstone, dlaczego, co ona robiła, żeby przygotować się do tej roli, bo to jest bardzo trudna rola. Gra tak naprawdę nie nawet dźwiękiem, tylko całą sobą. Ona po prostu bardzo mało robi w tym filmie. Ale pytano się, co robiłeś, jak przygotowałaś się do tego filmu? Odpowiedź jest genialna. Most indigenous languages in North America are, anthropologists would say, dead languages. And, you know, meaning that there aren't many first language speakers still alive. And that's very true in a lot of cases. So Osage have a language vitalization, hugely, like, beautiful, like, cohesive language department that they bring into schools. They have their own orthography. So that was the first thing I did is I learned the sonic system because, you know, all this physical training, you're learning the worldview, you're learning the pace of the character. And I found actually at the end, I asked for a lot of my scenes that ended up being in English for ease of the audience to read. There were a lot of scenes I had written in English that I asked to be translated into Osage. So almost all of my dialogue at some point I spoke in Osage, and that's where I really found Molly, mm-hmm. was in the language first. Mm. And it took months to get comfortable with it. Osage is a very difficult language. Czyli musiała się nauczyć języka Osage. Mm-hmm. To było największe wyzwanie dla Lily Gladstone. Genialny film, naprawdę bardzo wszystkim polecam. Jest taka teoria nawet, zdaje się, naukowa, jeśli można tak powiedzieć, że język w ogóle wpływa na to, jak myślimy, tak, jak postrzegamy, tak, świat. W jednym z filmów science fiction zdaje się, początek? Nowy początek? Nie chcę przekłamać tytułu. Poznanie języka obcych istot wpływa na to, że główna bohaterka zaczyna postrzegać czas tak jak oni, nielinearnie, a więc jakby widzi przyszłość. Świetny film też. I to w ogóle ciekawe, prawda, że trzeba poznać język danej kultury, danej społeczności, żeby poczuć się dopiero w jakiś sposób. Tak, musiał wejść w język, żeby wejść w rolę. Genialny. No oczywiście jest Barbie. Oglądałem, ale wolę nie komentować. Ale powiedzmy, dzisiaj dzień Barbie. Dzisiaj jest dzień Barbie, więc należy pójść pooglądać ten film. Pytano Margot Robbie, jakie miała trudności z tym filmem, żeby doszło do produkcji. To było ciekawe. Też wspomina takie ciekawe słowo, które nie znam, wyrażenie Four Quadrant Movie. Four Quadrant Movie, czyli to jest a movie which appeals to all four quadrants, czyli do wszystkich trafia, czyli dla młodych, starych, dla kobiet i dla mężczyzn. To jest Four Quadrant Movie. I o tym Margot Robbie właśnie mówi. The strategy was, you know, obviously it was a long process to first get the property, then get it, you know, set up at Warner's and Mattel and have everyone trust in us as a production company to make it and honor the brand, but also do something relevant and interesting. One of the biggest fights was convincing everyone that it could be a four quadrant movie because it had, you know, a budget that necessitated it being a four quadrant movie. And that means getting men to go see it. And everyone was just like, there's just no way. Men are never, ever, young or old, are never going to go see a Barbie movie. And we're like, but men will go see a great movie. If it's great, everyone will go see it. If it's great, everyone will go and see it. Ale nie było great. Ale wszyscy poszli. Ale wszyscy poszli, ja też. Był ten Oppenheimer i Barbie w jednym momencie. Tak. Szło się do kina, przebierało w toalecie z różowego na czarny. To pamiętamy. Ty tak robiłeś. Ja tak nie robiłem. Ja tylko jeden z tych filmów widziałem. Pytaliśmy państwa o takie nominacje, no żebyśmy sobie o poranku stworzyli jeszcze taki best krótki film ranking. Ever, best film ever, oscarowy albo nawet nie oscarowy, no i są propozycje. Odnośnie Oscarów. Ostatni Mohikanin, 90, bodajże drugi rok, ale oglądałem go w 96 i pozostał dla mnie najlepszym filmem do dzisiejszego dnia. No, świetny film, świetny film, tak, klasyk. Nie mogę sobie przypomnieć szczegółów. Ben-Hur. Ale już coś świta? Jeszcze coś? Planeta Małp. Okay. Stara wersja. Okay. Z Charltonem Hestonem. Uwielbiam ten film. Mogę codziennie oglądać. Codziennie? Naprawdę. Przeraziłem się kobiecą. Masz na to czas? Nie, ale mógłbym. Przeraziłem się, oglądałem ten film po raz pierwszy. Są jeszcze inne propozycje. Właśnie przed chwilą słyszałem i zgadzam się z tym. Ojciec Chrzestny dla mnie chyba. Najlepszy film oscarowy. Tu naprawdę historia napisana, scenariusz ułożony i muzyka i wszystko gra. A Forrest Gump daje inne spojrzenie na ludzi niepełnosprawnych też, między innymi. A jest filmem i wesołym, i do po prostu przemyślenia. No i tutaj się nie zgodzimy, to kontrowersyjna teza, ale ja bronię często takiego stanowiska w rozmowach o kinie, że Forrest Gump to jednak jest po prostu niezbyt śmieszna komedia. No i włożyłem kij w szprychy. Znów zakochałam się pierwszy raz, nie mogłam na konsoli grać do późna. Do południa trzymałam szyk, potem rzucałam go, lecz tylko do jutra. Gdy Artur umrzeć z miłości chciał, ja nie wierzyłam, że go ma to stać. Miasto ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Już w nocy z 10 na 11 marca Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyzna swoje coroczne nagrody, czyli Oscary, nagrody Akademii Filmowej, mówiąc inaczej, czyli najważniejsze chyba w roku wydarzenie w świecie filmu, ale ja mówię chyba, a upewnię się w rozmowie z naszym gościem. Jest tutaj Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pewno jest to wydarzenie najbardziej spopularyzowane, wypromowane w świecie, no bo oczywiście to są nagrody amerykańskie. No ale jak też wiemy, Amerykańska Akademia Filmowa przy tej okazji od wielu lat już bardzo wyraźnie robi pewien ukłon w stronę też kina światowego. Kina, no to jest osobna kategoria też na to specjalna, ale także inne, gdzie czasami pojawiają się nominacje jednak z Europy czy z innych kontynentów. Także święto amerykańskiego kina, ale z pewnymi emocjonującymi dodatkami. Często, jak też wiemy, również z Polski. No i są też zazwyczaj emocjonujące dodatki w trakcie samej gali, występy prowadzących, jakieś kontrowersje, czasami ciekawe formy odbioru i podziękowania za nagrody. Albo nawet walenia po twarzy. Też się zdarzyło ostatnio. Will Smith raczej był tutaj tym uderzającym, prawda? Tak. Dostawał, zdaje się, Chris Rock, ale... No nie, ale to był wyjątkowo rzeczywiście mocny incydent i naprawdę niespodziewany. Nie wiem, czy Jimmy Kimmel, który poprowadzi galę w tym roku, komuś tak mocno zajdzie za skórę, by dostać w twarz, ale no, spodziewamy się chyba najwięcej razy zobaczyć na scenie przedstawicieli twórców filmu Oppenheimer, no bo to jest zdecydowany faworyt tegorocznej gali. Myślę, że tak, że tu raczej niespodzianki nie będzie. To jest aż 13 w tym roku nominacji do Oscara. Imponująca liczba, która jeszcze sama w sobie o niczym nie świadczy, bo wiadomo, że raczej aż 13 statuetek nie będzie. Ale ja bym obstawiał, że to jednak Oppenheimer okaże się być tym najlepszym ubiegłorocznym amerykańskim filmem. Ma w każdym razie na to wielkie szanse i mam też nadzieję, bo naprawdę lubię ten film, że zaistnieje dosyć mocno w tym rozdaniu oscarowym także Yorgos Lanthimos i jego Biedne istoty. No właśnie, tutaj... Tutaj 11 nominacji. Mówimy, też naprawdę dobrze. Mówimy oczywiście o Oppenheimerze z punktu widzenia tej liczby nominacji. Osoby, które widziały ten film, wiedzą też po prostu, za co jest doceniany. Te Biedne istoty pewnie mniej rozpromowane, na pewno mniejszą miały audiencję w Polsce. No to jest ekscentryczny, więc troszkę totalnie inne film. Kino, prawda? Tak, to jest rzeczywiście, jak to bywa u Yorgosa Lanthimosa, tworzenie pewnego własnego świata, no ale chociażby Emma Stone znowu u niego w głównej roli, znakomita. No i to jest film który no, można albo w całości odrzucić, albo być nim absolutnie nieskończenie zachwyconym. Ja jestem. Ja na szczęście, czy jeszcze nie widziałem, więc o, oczekuję to dużo na to. Mówię na szczęście, bo oczekuję na ten moment. Natomiast Emma Stone faworytką do myślę, tej że nagrody tak, za pierwszoplanową tak. rolę kobiecą, tak. to gdyby nie dostała, to mówilibyśmy w takim tonie, jak przez lata o Leonardo DiCaprio pewnie, czyli sensacja, tragedia, nie powinno tak być. Myślę, że no oczywiście, jak to była w każdej kategorii, ona ma sporą konkurencję, ale chyba patrząc na te tegoroczne nominacje, to jednak Emma Stone, ja bym obstawiał, że to ona odbierze Oscara. No sprawdzimy w poniedziałek rano, czy no, wszystko Ryszard jasne. Ma rację, czy tutaj dobrze trafił. Ale mamy też w tej kategorii Sandrę Hüller, niemiecką aktorkę, która również zagrała główną rolę w filmie Strefa Interesów Jonathana Glazera z tym polskim udziałem i 5 nominacji do Oscara, a jeśli chodzi aktorsko, jest nominowana za główną rolę w Anatomii Upadku. Ciekawostka tak przy okazji w tym roku. Właśnie te dwa europejskie filmy znalazły się również wśród nominowanych w tej najważniejszej kategorii najlepszy film i oba mają po 5 nominacji do Oscara. Na szczęście Anatomii Upadku nie ma w kategorii najlepszy film międzynarodowy, stąd też sądzę, że Strefa Interesów ma wielkie szanse zdobyć tego Oscara. Trzymamy kciuki niejako za Strefę Interesów, bo to film z polskim udziałem. Z polskim udziałem, tak, również koprodukcja z Polską. Współproducentką filmu była oczywiście Ewa Puszczyńska, nasza oscarowa producentka odpowiedzialna za chociażby filmy Pawła Pawlikowskiego i Idę, która tego Oscara zdobyła, ale też z pięknymi, eksperymentalnymi zdjęciami Łukasza Żala, dwukrotnie już nominowanego do Oscara. Mówiłeś już o Anatomii Upadku, mówiłeś o tych pięknych istotach, o swoich biednych, oczywiście. Ale za piękne to nie są. Biednych istotach, którym kibicujesz, ale gdybyś tak miał przewinąć sobie w głowie na szybko filmy, te nominowane w tegorocznych Oscarach, to który zrobił na tobie największe wrażenie, takie emocjonalne? W który najlepiej jest wejść, który najlepiej jest poznać? Załóżmy, że nie widzieliśmy żadnego z nich, to który powinien być tym pierwszym? No, różnie to z tymi właśnie filmami bywa, bo niektóre widziałem już dość dawno temu i no i co się okazuje? Właściwie już o nich zapomniałem. Do takich filmów należy Napoleon, z jednej strony no oczywiście ze znakomitą, choć bywały w historii tej kariery lepsze, rolą Joaquina Phoenixa. No niestety to niezbyt udany film mojego ulubionego reżysera Ridleya Scotta, ale 3 nominacje do Oscarów tutaj są. Natomiast całkiem niedawno zobaczyłem Przesilenie zimowe i to jest kameralny film o takiej sytuacji, kiedy to właśnie na przykład kilka osób dosłownie w czasie świąt Bożego Narodzenia musi pozostać w szkole, w internacie i spędzić chcąc, nie chcąc, raczej nie chcąc w punkcie wyjścia ze sobą ten czas. Mam na myśli tutaj i uczniów, i profesora, czy kobietę pracującą w kuchni. No i to otwiera przed nimi, jednak okazuje się zupełnie nieoczekiwane możliwości. Bardzo kameralny, ciepły, ładny film, 5 nominacji, więc kto wie, może też jakoś zaistnieje. Czy Maestro Bradleya Coopera z 7 nominacjami do Oscara? Film również kameralny, no tutaj poniekąd właśnie muzyczny. Mówimy o kameralnej orkiestrze w tym przypadku. Tak, muzyczny, biograficzny, Barbie. Głośny z drugiej strony film. No, zaśpiewa... Mamy dzisiaj Dzień Barbie, także też powinien się pojawić jako jeden z faworytów. No właśnie, 8 nominacji, ale tutaj raczej bym się chyba wszyscy z przymrużeniem oka ten film traktują. Tak, jakichś wielkich zwycięstw, no bo powiedzmy, że to jest po prostu film, który gdzieś tam miał przyciągnąć widzów, miał przynieść troszkę rozrywki, trochę może jeszcze też poważniejszych rozważań. Powiedzmy no tak, szczerze. Tak, bo to premiera była dokładnie w tym samym czasie. No, ludzie chodzili na różowo, na czarno do kina, pamiętamy ten czas. Oczywiście, także kategoria muzyczna, no i czekamy chyba wszyscy na występ Billie Eilish, która ma zaprezentować podczas gali What Was I Made For, piosenkę tę z filmu Barbie właśnie. To jest też taki numer jeden, że to Billie Eilish dostanie tę statuetkę, bo jak sobie przypominam poprzednie lata, to zwykle trafia później nagroda w ręce jednej z gwiazd muzyki. Tak jakby troszkę Akademia Filmowa chciała też rozpromować w tym świecie muzycznym swoją nagrodę, wybierając takie najmocniejsze nazwiska. Ale tu ci zwrócę uwagę na jedną rzecz i to niestety się bardzo często sprawdza. Akurat tak się składa, że film Barbie ma w tym roku w kategorii najlepsza piosenka dwa utwory. Mhm. No i niestety one będą musiały ze sobą konkurować. I gdy dwie piosenki z tego samego filmu ze sobą konkurują, to często wygrywa ten po trzeci, prostu ten, gdzie dwóch się bije. Ten trzeci, tak, tak. No i tak tu może być, bo... Ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja akurat jestem fanem tego utworu, więc myślę, że jeszcze za chwilę go posłuchamy. Ryszard Jaźwiński zapowiadał dziś te Oscary i to, co może się wydarzyć. W poniedziałek rano w Trójce podsumowanie całej gali. No tak, wszystko już będzie jasno. No, wszystko będzie jasne. Najpierw trzeba zobaczyć, co się na tej gali wydarzy, no a potem już właśnie o tym opowiedzieć od 6 do 8.45. Odczuwasz troszkę takiego sportowego ducha w tym wszystkim, takie emocje troszkę jak przy sporcie, bo mi się to kojarzy z Eurowizją, w której jest rywalizacja, mimo że powinniśmy mówić o kulturze, sztuce, to jest bardzo sportowa rywalizacja. Tutaj trochę podobnie. Trochę tak, trochę masz rację. Oscary przypominają te największe emocje sportowe, szczególnie, że tajemnica jest tutaj rzeczywiście trzymana do ostatniej chwili, aczkolwiek z drugiej strony no, mówi się, że kultury, więc również sztuki, również filmu, nie powinno się tutaj mierzyć, bo tu nie da się tego zmierzyć, nie wiem, w centymetrach, w metrach, w czasie i tak dalej. No ale tak, coś tu jest z takich sportowych emocji. Gdybyśmy mierzyli emocji w czasie, to Oppenheimer by na pewno wygrał, bo to jest długi film. Ryszard Jaźwiński, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause something I wait for.